أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدی کی اللہ جل جلالہ تسلی ور کئ نبی علیہ الصلات والسلام تھا چې ولا یحزن کا او خبد ان کی دال را قولهم وینا ددی دادی چې استاد نه منی ستا پیغمبري نه منی تا ته وای چې لست مرسلات د الله تعالی پیغمبر نه ندا دای دا وینا غانی دا د تا غم جن نکی ولی ان العزت لله جميعا ذکر غلبا او عزت دا د الله د پاره دی جميعا ټول پټولا دا الله دین بغالبی الله بخپل دین غالبه زارانا مدی مړی خو الله د دې نور اتمام بکئی غلبا و عزت طول دا اللہ جل جلال ہو دا پارا جا نتا مخب کے گا ہوا السمیع العلیم اللہ دا دی خبر یاوری ما واللہ دا دی پا نیاتو باننم پوئے دے دا دی پا کارنم پوئے دے دا خود آیات مطلب آیات باننی وشکال رازی چی رست سورت منافقون کی اللہ فرمائی ان العزتا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين عزت د الله د پاره دی د الله د رسول د پاره دی او د مؤمنانو د پاره دی او دلته الله جل جلاله فرمایي چې ټول پټول الله د پاره ندی کې اس اشکال نشته زکه د پیغمبر عزت او د الله عزت د پیغمبر عزت او د مسلمان عزت د په اعزاز د الله سره دی دته دا عزت چاور کړی دی الله تعالی ور کړی په خپل دین سره او د خپل دین په عزت سره او داغه په کرامت سره دته عزت ملو دی نو دته دا عزت هم د الله د طرفه دی نو ګویا کې دام د الله عزت دی حقیقتا او اصلا غلبا او عزت صرف د الله د پاره دی او بیا الله ټول ته نور ته مسلمانانو ته پیغمبر ته چې ور کړی دی نو هغه د الله د طرفه دی د الله په ور کړی سره د نام د الله دی نو اشکال نشتا دا اللہ دا پر دے عزت زکر طول اسباب طول سیزون دا طول پا طول دا اللہ دے دا دے بوتانو دا کم شیزون چی دی عبادت کئی دا غی دا اللہ سر ایس شرک نشت شرک شراکت دار نی او دا غی دا پر ایس شی نشتا نا اللہ پرمائی اللہ خبردار ان للہ یقیناً خاص دا اللہ دا پر منع و سوک دی پی سماواتی چی پاسمانونو کی دی ومنع و سوک دی پیلار دوی چی پزمکو کی دی مخ کے اللہ لپس دا ماوی لو الا ان للہ ما پی سماوات نو لفظ ما رازی دا آغا شیزو نو دا پارا چی پائے کی عقل نی لکہ اغرو نشو سندو نشو سمندرو نشو نو دا غی بارا کم اللہ ہوئے چی دا دا اللہ دا پارا دی او دلتا من لپس راغه من زوی العقول تویل لکه انسانان دی زوی العقول دی نو چه کم عقل والا دی که آسمانونو کی دی کزمکا کی دی دا ټول پا ټول دا دی مالک اللہ دی نو اشاره شو دی خبر دی کافرانو تاسو اصحاب عقل یه تاسم دا اللہ تلا غلامان او مملوک یه نو تاسو دا غیر زوی العقول عبادت ولی کوئی تاسو هم دا الله مملوک دا الله غلامان یه نو دا الله عبادت کوئی دا غیر زوی العقول دا کانو عبادت مکوئی نو مالک اللہ دا آیات خلاصا الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض نو جدار سا مالک اللہ دا بوتانو عبادت ندے پکار اللہ پی رد کئی وما یتبع الذین او سشه ده چه تابداری کئی دا مشرکان یدعونا عبادتی کئی من دون اللہ ما سیوا دا اللانا شرکا دی عبادت کئی دا چا عبادت کئی شرکا آد شرکانو چه دا دی پا گمان کئی دا اللہ شرکان دی نو اللہ وی دی دا سشه اتباع کئی مطلب دا دی دیتا استفهام انکاری وی الله په دې باندې انکار کوي دي د څه شی اتباع کوي چې دی عبادت کوي ما سوا د الله نه د نورو شریکانو مطلب دا دی دا د الله شریکان نه دي د څه شی دی یعنی دا اس شی نه دی دی د الله سره بالکل شریک نه دي او د دې په دې شراکت باندې د دې سره اس دلیل و غیره نشته نو الله وی دا څه شی دی چې دی د الله نه علاوه د هغه عبادت کوي چې هغه د دې په ګمان کې د الله شریکان دي یعنی دا اس شی نه دی این یتبعونا دی تابداری نکی پده کې دی سره دلیل نشتا پده عبادت د بوتانو کې الا ظن مگر د گمان دا دا دی گمان دی ورنہ حقیقتا دی او دا دی دا بوتان دا ټول د الله تعالی مملوک تی لکمخ کی تیر شو دا دا دی یو گمان دی چې دا بوتم سنا سکول شی او دا دا اللہ شریک دی و انهم الا یخرسون ندی دی مگر اٹکل چلی بس پا اٹکل باندی روان دی نور د بوت پا عبادت باندی یا داغو پا شراکت باندی دا اللہ سره اس دلیل نشته دا یو اٹکل دی یو گمان دی هو اللذی ورپسی اللہ توحید بیانی او د خپل وحدانیت دلیل عقلی بیانی نو اللہ فرمائی هو اللذی اللہ تعالی عزادتی جعل لکم اللیل جستاسو دا پارا گرزول دا شپا نو دلتا یو ٹکی نشتا او کلا نکلا دو ٹکی یو بل زیدی نو یو ذکر شی بل ذکر نشی داگی نمالومی نو رستو مبصرہ ذکر دے نو دلتا مظلمہ مقدر دے خدا گرزول دا شپا مظلمہ تیارو لیتس کنو پیهی دا پار دا دے چه تاسو پدی کی سکون حاصل کے پدی کی آرام ہوگی نو پدی کی یو طرف تا اللہ جل جلالہ خپل نعمت بیانی چې الله جل جلالہ د شپې دا نعمت پتا سبان نکلے دی دویم پدی آیات کی د شپې مقصد بیانی چې پشپا کی سکون پکار دی الله جل جلالہ د انسانیت د سکون د پرشپا پیدا کړی دا آرام نه پر نو پتاو لګی چې کوم خلک بس درځي آرام کوي د شپې ډیوټه کوي نو د دې ذهن ته سکون نه ملاویږي آرام نه مل درځي که سړی ډیر زیات خوب وکي او پاغه سره هغه سي سکون نه ملاوي کم چې الله جل جلاله خلقتن د سکون لپاره پیدا کړی دا د آرام لپاره پیدا کړی دا چې کوم شپه ده نو یو طرف ته الله خپل نعمت بیانې بل طرف ته د شپې مقصد بیانې او دریم الله جل جلاله خپل قدرت هم بیانې الله هغه ذات ته چشپتی ارکی چې تاسو په کې سکون حاصل کړه الله دخ کې ته وای دخ کارونو والته الله وای نو ګوره سړی سوچو کې را تیار نه در ګوسه ګوسه غر غر کله کله ملک ملک ټول تیار شي تیارې راګړي شي هر شی بس هغه خپل ټکانه ته ځان ورسی آرام وکي سکون واخلی بس بیغم په خپل ټکانه کې پریوزی که حیوانات دي که انسانان دي که عقل لري که عقل نه لري د چکل شپرا شنو ټول ساکن شي نو الله عزت دویم الله ونهارا او ګرځول دا الله تعالی رز مبصرا روخانه لیدون کی ګوره مبصر معنا لیدون کی خدل دګي اصل کې معنا دا نه الله مبصره ګرځولې ده روحانه معنا یې کړې ده عرب مجازن د لفظ استعمالي مبصره د دې مطلب زاویه رڼا والا سم مطلب لتبصروا به جتا سو په دې کې دلته یو ټکی مقدر ده الته لتسکونو ده دلته لتبصروا ذکر نه ده الله رز روحانه پیدا کړې ده ګرځولې ده لتبصروا به جتا کې تاسو لیدلوګه پدې کې انسان خپل حاجتونه برابر کی خپل مقاصد او طرف ته ورشي خپل معیشت برابر کی پدې کې تګرا تګو کې غم خادیو کې خپل ټول کارونه برابر کی نو الله غزه چې کوم دا کارونه کوي شپه د آرام او رز د پاره دو لیدو چې په هغه کې خپل معیش او خپل حوایج برابر کی الله فرمای او شلم اسی پاره کې به ان شاء الله راشي الله وی که زه همیشه رز کم نسوکشتا چه پتاسو باندش پراولی من یعتی کم بلیل تسکونو نپی بیا داسې ذات څوک د چې پتا سو شپرا ولي پاغي کې آرام وکړي او هم دک په سبل آیات کې الله وي کزه همیشه رز کما کزه همیشه شپه کما نو بیا څوک د چې پتا سو باندې رڼا راولي دا الله یو نظام جو کړی دی الله دغه کې د ویل کېږي چې کم دا مستحکم نظام جو کړی دی په دغه ترتیب باندې استاد پر چلی الله وي کدا نظام ز بدل کم یا همیشه شپه کم یا همیشه رز کم نو بیا ما ته بل رب او خیا بل ذات او خیا چې پتا باندې بیا شپه کی یا رز کی کزي رز کم پتا دې شپه کی او کزي شپه کم نه پتا دې رز کی ان فی ذلک لآیات الله وي دغه ډیر دلایل چې انسان سوچو کی ګور عجیب لټ الله پیدا کړو ټول کائنات نه پیدا کړی پسلونه ته پیدا ملاویږي رڼا ته نه ملاویږي ګرمۍ ته انسان ته ملاویږي پسلونه په پخېږي هر شی په اوچیږي دومره غټ لایټ الله پیدا کړی ټول کائنات ته روشنی ورکړي رڼا کوي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون الله وی په دې کې ډېر لوی دلایل دی قوم د پر خوشي اوري چې اوسله د الله کلام ووري ورته کینی سوچږي د سوچ او فکر سره ووري نه داغه د پر دلایل اب دا الله ذات د دین او پیجنی دا خو الله تعالی د خپل ذات دلایل عقلیه بیان کنا انسان کینی و ویری پاکل سره سوجو کی نو الله او پیجنی خان قالو اتخذ الله الله مشرکان باندې رد کی قالو ویلی دي مشرکان اتخذ الله ولدا الله بچی نی سله الله تعالی فرمای سبحان الله د پر پاکی دا ډیره خطرناک کلمه ده چې دا الله د پر بچی يهوديان هم دا خبره کوي عیسایان هم دا خبره کوي يهوديان عزير عليه السلام د الله زوی غني عیسایان عيسى عليه السلام د الله زوی غني مشرکان او ملائکو ته بنات الله ول الله نه وي دا ډیره خطرناک خبره ده الله په سورته مریم کې راشي الله ته فرمایلی دي لقد جئتم شيئا اد تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا الله تعالی فرمایدا دومره سنگین خبر دی کړه چې قریب دی چې د دې د لاسا د اسمانونو اوچی بالکل د اسمانونو دا دومره خطرناک خبره ده چې کزه غواړم نو دا دومره سنگین دی جرم کړه چې د اسمانونو بالکل اوچم او دا غرونه یو بل را خلاص کم دا غرونه را وګورځي دا کائنات د دې خبرې د نړۍ د لاسا در هم بر هم کړي شي دا دومره خطرناک خبره چې دا مشرکان هم وسره ختم شي او دا کائنات هم ختم شي دا دې خبرې د لاسا دومره خطرناک او سنگین خبره ده دا الله د پاره بچي ثابتول هو الغنی الله یا الله حاجت دې غنی دې دا الله د ارس دې الله غنی دې لا حاجت دې چاته احتیاج نشته له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله د پاره دین د بلچا د پاره دی هغه څه چې اسمانونو کې دی هغه څه چې زمکو کې دی ان عندکم من سلطان بهذا ما عندکم نشته تاسو د پاره من سلطان انس دلیل بهذا په دې شرک باندې دومره سنگینه خبره کوي په دې باندې تاسو سره دلیل نشته بلا دلیل خبره نه بګر ها د تاوی ماوی جی دام بلا دلیل پلان کې دا وې هغه دا وې سند به د خبرې نه څه دلیل به خبرې نه ولا تقف ما ليس لك به علم الله ای پاغي خبره مو درګه چې داګه تاسو علم نشته کله خبره پکار چټوس دلیل په الله ای دې سره دلیل نشته ها به دلیل خبره دا خن دي قران نه معلومه شو اتقولون على الله ما لا تعلمون الله ای تاسو وای مشرکان په الله باندې هغه خبره لا تعلمون چې تاسو پاغي نه پويګه دا حقیقت ته معلوم نه لې دای صحت ته معلوم نه لې داغه دلیل د ته معلوم نه دی الله باندې دا څه خبره جوړوي قلوا اي پیغمبر ان الذين يفترون تخويف اخروي آکسان چې تړي په الله باندې الکذب درو په نسلو د بچی سره ذات او صفات کې دا الله دروغ تړي دا الله لپاره بچی ثابتې لا يفلحون الله دې مل مقصد کې نشي کامیاب دي کدي ډیر د عيسى عليه السلام د پر خبره ثابتې کې مونږ له اخرت کې دا کوي لا يفلحون خپل مقصد کې نشي کامیاب دي که مشرکان ډیر د بوتانو د پاره شپارس وغیرہ ثابت کی لا یفلحون دی په خپل مقصد کې کامیابی دی نشي که دنیا کې کامیاب دی خدای جواب ورکړي متاع فی الدنیا د دې لپاره سامان د دنیا دی سلوون دی سامان دی په دنیا په دنیا کې تر مرګه پوري دنیوي سامان نه پوچتول دی بس دا دی خو بیا به الله وی ګيري کی کامیابی د اخرت کامیابی دي ته ملاوي دي نشي متاع اندې پر سامان دي په دنیا په دنیا کې ثم الینا الله وی بیا خاص مون طرف ته نه بل چا طرف ته مرجعهم د دې واپس دي ثم نذيقهم العذاب الشديد الله وی بیا به مونږ اوسکو دوی ته العذاب الشديد عذاب سخت بما كانوا يكفرون په سبب د دې باندې چې دی کفر کو د الله سره شریک جوړول واتلو عليهم نبأ نوح اولو لبدی باندې خبر د نوح عليه السلام په دې واقعې د نوح عليه السلام کې الله جل جلاله دوه مقصد لپاره ظاهرا اشاره د هغه لپاره ذکر کړي یوه نبی علیہ السلام سره دا قوم ډیر سخو نو علیہ الصلات والسلام قومم انتهائی سخو نخ نیم سو وکاله تبلیغ کړه نو نبی علیہ السلام ته تسلی ده چې आवाज استاده قوم نه دستانه مخ کې نو علیہ الصلات والسلام قوم واقعم دي ټول دویم قوم ته به کوم عبرت ته چې ګوره نو علیہ الصلات والسلام خبر خپل قوم اون نه منل تباہ او برباد شو نو کتا سو اون نه منل تاسو هم تباہ او برباد شي خبرم زین ترازی نو کوم ته پکیم تذکیر بیا یا مل الله الله تعالی عبرت ورکي نو نور کومونو په واقعي سره چې ګوره ومنه تباب شي پیغمبر ته تسلیم ورکي نو تخویب ته وتلو عليهم اولو الذي باندې نبأ نوح خبر د نوح عليه السلام اذ قال لقومه باغه وخت کې چې اوې اغه خپل قوم ته یا قومه قوم زما ان کان کبر علیکم کچری درن وی ګران وی علیکم پتا سو باندې مقامی زما مقام زما قیام زما پتا سو کې اوسېدل دا پتا سو باندې ډېر گرانی چي دی ولې ژوند دی او دې پمن کې ولې اوسېږي دې پمن کې ولې ودريږي بیانونه کوي وتذکری او پندر کول زما بیاات الله پایاتن د الله باندې کدا دوه خبرې پتا سو گرانی نو زه چیلنج ففعلوا تاسو چې څه کوي غوکه فعل الله توکلت زما اعتماد په الله دې زما پر وسع زما په حفاظت کې په الله باندې دا نو فاجمعوا امرکم تاسو اتفاقو کې د خپل معاملې د خپل منسوبي و شرکاکم سره د شریکان تاسو نه یا خپل شریکان مرو بلې تاسو بالکل زما د هلاکت لپاره زما د تباہی لپاره تاسو پورو قوم سمره زور لګول شي تاسو ولګوي او بیا داسمنا چې پټه منسوبه بندیو کې یو رو بلې چې دا پیغمبر هلاکول غواړي ختمول غواړي بل نه نخ کارت اور بلیم جوړ کې منسوبه جوړ کې ثم لا یکن امرکم بیا پټه دینی پتا سو باندې ماملس تاسو ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن بیا دینی ماملس تاسو علیکم پتا سو باندې غمتن پټا سو پټا بالکل مبهما بلکل خکارت اور زمان دا پار انتظامو کے ثم مقضو الیا بیا اور سوئے ما تو ہر ضرر چی داگی تاسو پیسلہ کردہ داگی پیسلہ اوکے قضائے اوکے ما تے اور سوئے ولا تنظرون او ما تا محلت مرا کوئے دا گریات ساتے دا دا پیغمبر یو موجزی چی قوم تا کلم کل نوح علیہ السلام ہوئی تاسو طول مکمل خکارت اور سرز تاسو د بوتانو زما د هلاکت لپاره بلیم جوړ کئ یعنی منسوبه جوړ کئ تدبیر جوړ کئ بیا ما سره چې څه کوي تاسو زور ولګوي اغه وکئ ولا تنذرون ما ته مهلت مرا کوي ما سره وکئ دا یاد ساته تاسو اس نشه کولای د پیغمبر یو معجزه د نوح علی السلام یو معجزه وا زکه زما اعتماد په الله باندې نو تاسو ما سره څه کولای نشئ د پیغمبر دا معجزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی یو انسان دے پاسی ټول دنیا کینو ل چیلنج کړه حالانکہ اسم اغه نبی علیہ السلام سره نکلو دا کرنګ نو علیہ الصلوۃ والسلام تاسو سکول نشه دا پیغمبر انتہائی یقینم وی اعتمادم وی الله تعالی داغه د حفاظت زمم اغستی ورنه دا سه خبر سو پورا قوم تکول نشي فان تولیتم او ک تاسو دا معجزہ نه منه تاسو مطلب اړیږي زما اتباع نه کوي اړيګه د ایمان نه اعتراض کوي نو تاسو ولي اړيګه پتا سو سبوج دي فما سالتکم من اجر ک تاسو کې زه درنیم پتا سو زما د انسیت بد لګي نو فما سالتکم من اجر تاسو نه هم څه د مزدورۍ سوال نه کړي زه کله تبلیغ کوم بیانونه کوم تاسو کې اوسې کوم تبلیغ کوم نو تاسو نه ما سه مزدوري خو نه غوښته ان اجری الا علی الله زما اجر او مزدوري او بدلا دا په الله باندې ده صرف و امرت ان اكون من المسلمین او ما ته د الله د طرف دا اډر دی ما ته اډر شوی دی ان اكون من المسلمین دا چې زه د الله تعالی حکم ته غاړه کړم دا نه چې مسلمان شم پیغمبر یې په ترتی ته مسلمان زه د الله حکم ته مسلم شم غاړه کې خودن کې شم که تاسو عرض کوي عرض عمر ضرر راچوي تاسو عرض عمر تکلیف کوشش کوي نو ما ته اډر د خدای تر طرف ده چې زه د خدای دین ته تابعدار ولاړ یم بس ته فکربوه الله وی دې قوم تکذیب وکدنو علی السلام نو الله په طوفان راوسته تفصیلی واقعه تیر شوه دا فنجیناه ومن معه الله وی مون نوح علی السلام ته نجات ورکو ومن او هغه چې ته معه فل فلک چې د سره په دې کیشته کیو وجعلناهم الله وی مون اوغرزل هغه کسان هغه قوم چې کوم مسلمانانو د دې سره هغه یو مغرزل خلائف جنشینان هغه چې نور هلاک شل نه پزمکه کې هغه پاتې کېدل و اغرقنا الذين كذبوا بآياتنا مون غرق کړ پاغه وبو کې پاتو پان کې هغه کسان چې انکار کوي زمونږ د آیتونو نو الله فرمای تمام انسانیت ته یا پیغمبر ته فانظر وګوره هر انسان وګوره نبی علی السلام کیف کان عاقبۃ المنذرین سرنګي انجام د هغه خلکو شو کم چې يرول شو دا الله د طرف پیغمبران رالو دا الله د عذاب نه ويرول او دا کرنګي قران او آیاتونه او ته بیان کړو دا الله د طرف ويرول خو بیا هم دی اونې یریدل سره د دین ایمان را نلو نو الله وی د داس خلکو انجام ته خو ګورګ خطرناک طوفان په دولسه مصیپاره کې براشي ان شاء الله تفصیلی تور الله طوفان سر برباد کړ ولا يحزنك غمجن دین کی تعالی اے پیغمبران قولهم وینا د دوی چې ته پیغمبر نه ان العزه یقینا غلب او عزت لله الله د پاره دی جميعا طول هو السميع د کاله اوریدون کې د العلیم او پوی دی الا خبردار ان لله یقینا الله د پاره منا سوکتی په سماواته چه اسمانونو کی دی ومن آسوک دی فی الارد چزمک کی دی وما یتبعو الذین او دسشی اتباق یا کسان یدونا چی دی عبادت کے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا شرکا آد شرکانو دخده پا گماند دی کی دا سشی دی چی دی عبادت کی اس چین دی یتبعونا دی تابداری نکی اللہ ظن مگر دا گمان و این همو ندی دی الا یخرسون مگر سر پت کل چلون کی هو اللذی اللہ تلا عزاد تی جعل لکم اللیلہ چگرزول دش پاس تاسو دپارا تیارو لی تسکنو پی دپار دی جتا سکون حاصل که پی پدی شپکی نشپکی گپ شپنی لگول پکر دادی وجی د ماسوتن د موز نرستو د ضرورت نه علاوه خبره او گپ شپ مکروه دی دا پکې حکمت ده د الله د آرام د پر ګرځولې دا والنهار اورز مبصرا روخانا رنا والا د پر دې چې تاسو لیدلو کې دې کې خپل حوایج برابر کې ان فی ذلک یکنن پدې کار کې لایات خامخ دلائل دی لقوم داس قوم د پر یسمعون چې دی اوري قالوا ولدي مشركان واتخذ الله ولدا نسل دي الله تعالى بچي سبحانه پاک دي الله لرا د ولدنا او د بچينا هو الغني هو الله چې دي الغني لا حاجت دي هیڅ شي ته محتاج نه دي له دي الله د پرا ما جمله سونه دي په سماوات چې اسمانونو کې دي او ما سوف الارض چې زمکو کې دي ان عندكم نستشتا سره اي مشرکانو من سلطان انس دلیل بی آزا پده شرک بانده اتقولون علی اللہ آیتا سوائے اللہ بانده ما اغ خبره لا تعلمون چه داغی پا حقیقت نپوئے گئے قلو ویفیان برا ان اللذین یکننا کسان یفترون علی اللہ الكذبا چه تڑی اللہ بانده درو لا یفلحون دینشی کامیابی دے متا اندی دا پارا پیدا دا په دنیا کې سامان دی د پیدې سامان دی فې فی الدنیا پا دنیا کی ثم ایلینا بیا خاص منگ طرف تا اللہ پرمائی مر جی اهم واپسی دو دوی دا ثم منو دیک اهم العذاب الشدید بیا با منگ اسکو دی تا عذاب سختو بی ما کانو یک فرون پا سبب دا دی چی دی مسلسل کفر کاو واتلو علیہم نبانو حلو لدی باندی پا دی اہل مکہو باندی نبا انو ان خبر دنو علیه السلام و السلام ان قال لقومی پا وقت چه ویغ قوم خپلتا یا قومی قوم زمان کان کبر علیکم کچری وی گران پتا سبان دی مقامی زمان ادری دلتا سکی زما اوس دل او پات کې دلتا سکه وتذکری بیاات الله او پندر کول زما پایاتونو د الله نو کیسه چی کوي فعل الله توکلت نو ما اعتماد کړل سر په الله باندې فعل الله خاص په الله او نه په بلچا توکلت ما اعتماد کړل فاجمعوا امركم اتفاقوا کئ تاسو امركم په معاملې خپل باندې او شرکاکم سره د شریکانو تاسو نه ثم لا يكن امركم بیا دینی معاملې تاسو منسوب تاسو علیکم په تاسو باندې امتن پټا ثم مقضو الیا بیا اور سوای ماتا هر ذره چې تاسو را سوای هغه اور سوای ولا تنذرون ما تمهلت مرا کوي فان توليتم كجردي رازك پیغمبران فما سالتكم نديت اوایا کدی رازك نو فما سالتكم نا یومنت فان توليتم كجرتا سو رازك توليتم مخاطب فان توليتم كجرتا سو رازك ایکوما فما سألتكم زمان دے غخت تاسونا من عجر سبدل پا تبلیغ در رسالت باندی ان عجری الا علاللہ ان دا بدل و مزدوری زمان مگر صرف الله باندی و غمر تو ما تا حکم شوده ان اکونا دا چشمزا من المسلمین دا غالکی خودن کنا دین دا اللہ تا فکذبوه دی نسبت دروغ کنو علیہ السلام تا نو الله په طوفان مسلط کو فنجینا هو الله وی موږ نجات ورکنو علی السلام تا و من اچا تما هو چې د سرو په فل کې کشته کې وجعلنا هم الله وی موږ وګرځو لاغي خلائف جنشینان زمکه کې رستو پاتې کېدونکي و اغرقنا الذين الله وی موږ غرق لا هغه کسان طوفان سره کذبوا بیااتنا چې نسبته د درو کړو یا تون زمونتا فانظر او گوره مخاطبه کیف کانا سرنگشا که بطل منظرین انجام ده یرول شو خلکو چکم یرول شو ده عذاب ده اللہ داغی انجام سشو یا اول اولین یا آخر لاخرین یا دلکوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا اللہ کم نعمتون جتا منترا کردی شپا دا ورز دا کریم خدای دا دین نعمتون منگ شکر گزار که صحیح پیدی غستو توفیق تیرا نصیب وگرزن کریم خدای الله سور کومونه چې تا برباد کړی دی په دغه باندې ستا آیاتونه نه دی اورېدلې ستا آیاتونه نه دی منلې ستا آیاتونه باندې عمل نه کړې کریم خدای مونږ ته نه فنا غواړو چې ستا آیاتونه ماته اونکي شو پاغي عملونه کریم خدای ته مونږ ته توفیق راکې په پوره دین باندې چلے دوی ته زمونږ ناراض شي صلی الله تعالی علیه